صلوا على الحبيب وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو مل کے پڑھیے. اللہ رحمت سے اللہ کی رحمت سے رحمت سے عز مدینہ ہے عز مدینہ سفینہ ہے گورا ہے مدینہ پر میں چل چل تو پڑھا افسوس سے سلیقہ ہے نانا کو قرینہ ہے سفینہ ہے پھر عز میں مدینہ ہے تیار چند خزینہ ہے پل پل میں عبادت کا کوئی خزینہ ہے سفینہ ہے اشاق تڑپ تڑپتے ہیں آدے دے شہی پتہ سفینہ تو کر دے عطا مجھے کمی نہ سفینہ